Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Rabbim sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bize versin ve bize sevdirsin kardeşlerim. Ve o ashabın yolundan giden samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim bugün tevhid derslerine sahabe, sahabenin tanımı, konumu, dindeki önemi, yeri, İslam düşmanlarının neden sahabelere saldırma ihtiyacı duydukları, bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Biliyorsunuz bu ana kadar birçok kelimeyi, mevzuyu işlemeye çalıştık. Başından itibaren takip edebilen kardeşlerimiz gerçekten istifade etmiştir. Ara ara takip edenlerde bazı kopukluklar olabilir çünkü derslerin hepsi birbirini takip eden dersler olması hasebiyle kaçırılan dersler bazı derslerinde anlayışını ne yapabilir? Kısabilir. Ama tekrar dinleyebilir, tekrar dönüp kayıtlara bakarsanız istifade edeceğiniz kanaatindeyim. Tabii altyapı olarak da derslerden istifade edilmek, istifade seviyesinin veyahut da kabiliyetinin, anlayışının yükselmesini istiyorsanız altyapıda iyi bir Kur'an okuyucusu ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini okuyan, yani hadislerini okuyan insanlar olmak zorundasınız. Çünkü konuşulan, anlatılan ya ayettir, ya hadistir, ya her ikisidir. Eğer bunlara aşina olunmazsa o an onu kavramaya çalışma arkasından gelecek birçok ifadenin de kaçmasına ne yapacak? Sebep olacaktır. Mesela sahabeyle, Allah onlardan razı olsun, gelen birçok neler vardır? Ayetler vardır. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğunu söylediği, onlar ne yaparsa yapsın, onları affettim dediği, cennete koydum dediği, ben onlardan razıyım, onlar benden razı olarak cennete girsin dediği neler vardır? Birçok ayetler vardır. Veyahut ağaçın altında beyat eden, şöyle dendi. Şimdi sahabe dediğince insan hemen bunları gözlerinin önünde ne yapacak? Geçiriverecek. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın itaatıyla veyahut ona ittibayla, imanla alakalı sağlı sollu o kadar çok mesele var ki zikretmeye çalıştık muhtasaran. Hepsine girsek zamanımız zaten ne yapmaz? Yetmez. Bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu kadar mesele varken saldırı sahabeyi siz düşünün. Yani şöyle bir tane örnek vereyim. Biliyorsunuz Mutezile dediğimiz veya akılcılar dediğimiz eşarisi, Mutezilesi hepsi aynısı zaten. Bunlar ne derler? Kur'an katidir, Allah kelamıdır. Ama bunları beyan eden sözler var ya hadiste, bunlar Allah kelamı değildir, zannidir. Bunlar alınmaz gibi ne yapmışlardır? Birçok şeyler geliştirmişlerdir. Yani hatta öyle yaldızlı sözleri vardır ki eserlerini okumanıza gerek yok zaten. Ama şöyle ifadeleri vardır. Kur'an'ın subutu kati, dalalet ettiği mananın subutu ise zannidir. Yani Allah kelamı değildir. Şimdi gözünüzün önünde tasavvur ediyorsunuz. Şurada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an kimin ağzından çıktı? Onun ağzından. Kim yazdı? Sahabe. Hadis kimin ağzından çıktı? Doğru söylemeyen, aklı başında olmayan, insanları ihtilafa sokan, söz söyleyen Kur'an'da yanlışa düşmez mi? Yani aklı ön plana çıkarıyorlar ama aklılarını bile kullanmaktan aciz topluluklardır bunlar. Bunlar biraz daha ilerlemişlerdir. Bunlar babalarını, annelerini bile tanımazlar. Yani yumurtadan çıkan tavuğun misali, yumurtadan çıkar cik cik gider, kurk tavuğu tanımaz. Bunlar da aynıdır. Tutarlar hadisleri, mütevatirse alırım, ehadsa itikatta almam, işte amelde alırım. Veyahut biraz daha ileri giderler, işte Kur'an'a uyarsa alırım tipinde ileri giderler. Yani bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu kadar müşkülat çıkarıyorlarsa sahabede birçok müşkülatı ne yaparlar? Çıkarırlar. İşte burada muhtasaran bab başlıkları olarak durmaya çalışacağım. Özellikle yaşamış olduğumuz şu toplulukta bazı insanlar Şia dediğimiz Mutezile, Şia. Zaten bidat fırkalarının hepsi aynıdır. Yani bir temiz yerden su içen insanı düşünün. Bir de pis yerden içen insanı. Pisliğe alıştı mı artık temiz adam ne yapamaz? İçemez. Hepsini artık pis görmeye başlar temizlerin. Ya o temiz içenler de bunlara karışacak ya da dışlanacak. Onun hesabı bir bidat ehliyse birisi bidat ehlinden geçinir, hak ehliyle ne yapmaz? Geçinmez. Yani 73 fırkayı şöyle bir tarafa koyun, seleften asla geçinemezler. Ama birbirleriyle hepsi anlaşırlar. Yani küfür tek millettir şeyine illa girer demiyorum ama bir yerde hepsi ne yaparlar? Anlaşırlar ama hak ehliyle ne yapamazlar? Anlaşamazlar. Sahabeyle uğraşanlar niye uğraşırlar? Hı? Bize bu dini kim getirdi? Yani maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek veyahut bağcıyı ne yapma? Kötülemektir. İşte bu noktada mesela sahabenin arasında, Allah onlardan razı olsun, birçok savaşlar da olmuştur. Hem de koca koca cennetten müjdelenen sahabeler karşı karşıya gelmiştir. Bunları soru mahiyeti olarak Müslümanların önüne atarak birçok şaibelere yol açan insanlar çıkmıştır. İnşallah bunların üzerinde ve selefimizin bu olaylar karşısında konuştukları ve bize ölçü olacak sözlerini nakletmeye çalışacağız. Yani mevzu tevhidi bir mevzudur. Basit bir olay değildir. Güzel anlaşılması gereken meselelerden bir tanesidir. Sahabe. Kimdir sahabe? Şöyle birkaç tane tanım söyleyin. Ne var aklınızda? Peygamberimizle beraber yaşamış kişiler. Ona tabi olmuş. Peygamberimizi gören, onunla beraber Kur'an'ı ve sünneti yaşayan insanlar. Kim sahabe? Sahabenin tanımı öyle olmalı ki gelen her şaibe önce tanımında bir gitmeli. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ı her görene sahabe diyebiliyor muyuz? Kafirler de gördü, savaştı ama ne yapmadı? İman etmedi. Gördü ama dinden döndü. Müslüman olarak ne yapmadı? Ölmedi. Sahabe o ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, ona iman eden ve iman üzerine ölen insana denir. Hani İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya tabi olan asla mahzun olmayacak, onlara korku da yok diyor ya. Bugün ne diyorlar? Bak Hristiyan olan, Yahudi olan veyahut Sabi dinine tabi olan o Yaşar mı neyse Solomonlar var ya, cennete gidecek diyor ya bugün hala. Ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Halbuki Musa Aleyhisselam'a o gün iman eden ve o iman üzerine o zaman ölen insanlar asla ne yapmayacak? Tevhid ehli bunlar. Ve kardeşler de dediği doğru ama o günkü, bugünkü Yahudi ve Hristiyan aynı ifade ne yapılmaz? Kullanılmaz. İşte sahabe dediğimizde de sahabe kelimesi mümin olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, iman eden ve mümin olarak ölen insanlara diyoruz. Evet. Sahabe hakkında iman edilmesi gereken birçok önemli noktalar var. Bu da nedir kardeşlerim? Birincisi, mesela biz de bugün iman ettik. İnşallah iman üzerine de ölürüz Müslüman olarak. Bize sahabe denir mi? Anladınız mı ilk ifadeyi? Peygamberimizin zamanında ilk İslam'a giren, onu görene sahabe diyoruz. Onu göremeyip de sahabeyi görene tabi'in, onları görene tebe-i tabi'in. Ve aleyhissalatü vesselamın da sözü var zaten. En hayırlı asır benim asrım. Ondan sonraki, ondan sonraki. Zaten bu üç asırda bütün vahiyle alakalı ne varsa hadis kitapları da hep toplanmış, yazılmıştır. Bakın tarihlerine. Hep o asırda bitmiştir hepsi. Evet. Demek ki İslam'a ilk giren, aleyhissalatü vesselamla birlikte yaşayan, ona iman eden, cihad eden, onun her dediğini yerine getiren ve kendi nefsinden daha üstün tutup Peygamber aleyhisselamın emirlerini harfiyen yerine getiren, o dönemde yaşayan bu ümmetin en hayırlı insanlarıdır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aman aman aman aman aman aman ashabım hakkında söz ne yapmayın? Söylemeyin demiştir. Kime demiştir? He? Mümine demiştir. Çünkü ashabım hakkında konuşan ancak münafıktır demiştir. Ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle münafığa ne diyor? Cehennemin en alt tabakasındaki diyor. Demek ki kardeşlerim, birisi sahabe hakkında taan ediyorsa, bir eserde görseniz, bir konuşmada görseniz, herhangi bir yerde, o insan imanını ne yapmıştır, yıkmıştır ve o adam münafıktır. Hatta selefimizin şöyle kısa öz bizlere nasihatları var. Allah onlardan razı olsun. Bir tanesi şöyle bir eserde şöyle ifadeler kullanıyor. Birisi gelip de size dese ki diyor, tevhidden bahset, tevhidden konuşalım, pis bir mutezile'dir diyor. Birisi derse diyor size, ya kaderden şey, adaletten bahset, adaletten, pis bir kaderiyedir diyor. Birisi gelir de size, ya sahabelerden konuşalım, biraz da onları gündeme getirelim derse, o da pis bir hafizidir diyor. Daha ilk yani soru bazıyla meseleyi nereye getireceğini ne yapmışlar? Çözmüşler. Allah onlardan razı olsun. İşte sahabe sevme dinimizin neymiş? Emriymiş. Allah Azze ve Celle Vakara suresinde imanı bile onların imanına kayıtlı kılmış. Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Demek ki imanda da bizim için ölçü neymiş? Sahabeler. Allah onlardan razı olsun. Ve Allah Azze ve Celle kitabında o kadar çok yerde övmüştür ki bunlardan birinciye Tevbe 100, ikinciye Fetih 29. ayet gelir. Aynen okumaya çalışacağım sizlere. Allah Azze ve Celle Tevbe 100'de Allah'a ve Resuluna iman konusunda insanları geçen muhacir ile ensar ve onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah, Allah'a ve Resulüne itaatlarından dolayı onlardan razı olmuştur. Allah, onlar da itaat ve imanlarına karşılık onlara bahşettiği büyük mükafatlardan dolayı ondan razı olmuşlardır. Allah için de ebedi kalmak üzere onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş onlaradır. Burada bir ensar, bir de muhacir. Sahabenin de demek ki iki tane neyi var? Şıkkı var. Muhacir kime deniyor? Ensar kime deniyor? Bir, ikisinde sıfatı sahabe. Bunu anladık mı? İki, muhacir Mekke'den Medine'ye hicret edene deniyor. Ne zamana kadar? Mekke'nin fethinden sonra hicret ne yapıyor? Bitiyor. Ama günahtan sevaba hicret veyahut küfür diyarından İslam diyarına veyahut bidat diyarından az olan diyarı kıyamete kadar hicret devam ediyor. Ayrı bir olay. Ama buradaki anlatılan hicret Mekke'nin fethiyle ne yapmıştır? Ensar, muhacir sıfatı kalkmıştır. Ensar da Medine'deki Müslümanlara verilen nedir? İsimdir. Onlar ne yapmışlardır? Medine dışından gelen ki özellikle burada özel olarak anlatılan muhacir deyince Mekke insanı kastedilir. Oradan gelen insanlara kucak açan, onlara ev veren, iş veren, her şeyini bölüşen kimlerdir? Samimi insanlardır. İşte Allah Azze ve Celle onlardan ne yaptığını, razı olduğunu söylüyor. Ki bunlara örneklerden bir tanesi, biliyorsunuz İmam Tirmizi'nin naklettiği rivayetlerden, sahabe ne demiştir? İşte malım, yarısı senin. İşte evim, yarısı senin. Hatta eşlerini toplamış. Hangisini istersen boşayayım. İddetinden sonra senin sözünü ne yapabilmiş? Sahabe kullanabilmiştir. Bu imanın getirdiği güzelliklerden, meyvelerden nedir? Bir tanesidir. Allah onlardan razı olsun. Fetih 29'da ise Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resuludur. Beraberinde olanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında ise merhametlidir. Onları namazlarında rukiye varırken, secde ederken görürsün. Onlar Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ümit ederler. Allah'a itaatlarındaki belirti yüzlerindeki yani alınlarındaki secde izindendir. Onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da şudur. Onlar filizlerini yarıp çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu ekicilerin hoşuna gider. Allah böylelikle onları, müminleri çoğaltıp kuvvetlendirmekte, kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman edip salih amel işleyenlere bir mağfiret ve büyük bir ecir, cennet vaat etmiştir. Kardeşlerim, bu ayeti kerimeyi okuduğunda Ka'b bin Malik demişti ki, biz Tevrat'ta aynen bu vasıfların hepsini vallahi görmüşüzdür demiştir. Yani daha önce biz Muhammed ümmetinin ashabının vasıflarını bir bir aynen böyle okumuşuzdur demiştir. Bunu Darimi mukaddimede naklediyor. Orada geniş rivayetlerle sahabelerin bulabilirsiniz. Bu da gösteriyor ki Yahudiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam estağfurullah kitap ehli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ashabını ne yapıyorlardı? Kitaplarında okuyup duruyorlardı ve gelmeden onların kim olduklarını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Bunlardan bir tanesini örnek geçen hafta da vermiştik. Selman-ı Farisi biliyorsunuz. Kendisi ilim etmek için alim arıyor. Bir papaza gidiyor. O kısa bir süre sonra ölüm döşeğine düşüyor. Öbürüne derken en son vefat eden ne diyor? Vallahi benden başka kim var bilmiyorum ama sen Karataşlığa git, Yesrib'e. Zamanın nebisinin gelmesi ne yaptı? Yaklaştı. Nasıl tanıyacağım? İşte şöyle şöyle vasıfları vardı. Sahabeleri şöyledir. Bakın hem peygamberimizi yani vasıflarıyla hem de ashabını ne yapıyorlardı? Tanıyorlar. Peki o günküler tanıyor da bugünküler tanımıyor mu? Bugünküler de tanıyor. Aynı. Değişen hiçbir şey yok. Yine bir başka ayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'ın verdiği bu ganimet malları Kureyş kafirleri tarafından yurtları ve mallarından uzaklaştırılan Allah'tan dünyada bir lütuf ve ahirette ise rıza isteyen Allah yolunda cihad ederek Allah'ın dinine ve Resuluna yardım eden fakir muhacirleredir. İşte onlar söz ve fiillerinde doğru olanların ta kendileridir. Bir de önceden Medine'yi kendilerine yurt edinen ve muhacirlerin hicretinden önce iman eden kimselerdir ki onlar kendilerine hicret edenleri sever ve onlara verilen şeylerden dolayı işlerinde hiçbir çekememezlik duymazlar. Kendilerine fakirlik içinde dahi, ihtiyaç içinde olsalar dahi o kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir diyor. Bu da Haşr 8 ve 9. ayetler kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle bu ayetlerle muhacirlerle ensarı överek onları her türlü hayır işinde öncü olduklarını ne yapıyor? Bildiriyor. Onlardan razı olduğunu haber veriyor ve onlara cenneti hazırlıyor. Şimdi ayetleri böyle okuyunca bazı meseleler tasavvur etmeyince, o olayı böyle anlamaya çalışmadıkça mükafat da anlaşılmıyor kardeşler. Yani şöyle düşünün, bütün kafirler topyekün bu davanın önünü kesmeye çalışıyor. Evlerini talan ediyorlar, canlarına kast ediyorlar, yurtlarından sürüyorlar, iman ettin diye çöle götürüyorlar, kızgın çöle gömüyorlar, işkenceler yapıyorlar, demir taraklarla tarıyorlar veyahut iki deveye ayaklarını bağlayıp aksi istikamete çekerek ne yapıyorlar? Şehit ediyorlar. Bunları hep okuduk değil mi? Böyle bir zamanda İslam'a sahip çıkmak kolay bir olay mı zannediyorsunuz? Hı? Zengini var, fakiri var, kralı var, kölesi var. Her çeşit, yani insan mozaiğinin hepsi var mı? Var. Bir de ilk yapılan savaşa bakın. 1000 tane kafir şurada, filleriyle, atlarıyla, her türlü teçhizatlarıyla, yiyecekleriyle, içecekleriyle. 300 tane sahabe burada, arkaları çöl, güneşin alnında, yanlarında hiçbir teçhizat, hiçbir şey yok. Eşitler mi? Yine değiller. Peki neye sahip çıktı bu insanlar? He? Allah'ın dinine ve Allah'ın dininin izzetine değil mi? Peki karşılığı ne olacak bunların? Şimdi bir savaş tablosu düşünün şöyle. Şurada Müslüman saldırıyor, şurada kafir de kaçıyor. Müslüman niye saldırıyor, kafir niye kaçıyor? Hiç düşündünüz mü? He? Müslüman, naslara gidiyorsun. Hurma dağıtılıyor. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben ölürsem karşılığında ne var? Cennet diyor. Kılıcını kınını kırıyor. Elindeki hurmaları atıyor. Ben cenneti arzuluyorum. Kokusunu duyuyorum diyor. Kafir niye kaçıyor? Güçlü. Karşıdakini de öldürecek düzeyde. Ama kalbinde ne var? Dünya sevgisi, kadın sevgisi, makam sevgisi, rahat yaşama sevgisi. Anlatabildim mi? Bunlar var. Şimdi bunlar ağır bastı mı kirişi kırıyor. Arkaya doğru dönüyor. Kaybetse gerisini Allah'a bırakıyor. Geride bıraktığı ne yapıyor? Sabrediyor. Benim kocam diyor şehit oldu diyor. Bana şefaat edecek diyor. Şefaat hakkı var diyor. Akrabama ne yapacak? Şefaat edecek. Allah benim için nedir diyor? Vekil diyor. Ne yapıyor? İslam'ı seçiyor ve saldırıyor. İşte kardeşlerim, ensar ve muhacire verilen mükafatların yani niye verildiğini anlayın. Onlar öyle bir zamanda, öyle bir şekilde dine sahip çıktılar ki Allah Azze ve Celle onlara dünyadayken ne yaptı? Ben onlardan razı oldum dedi. Veyahut bidatlarla alakalı bir nas'ı alalım. Sünenlerin hemen hemen hepsinde geçer. Öyle karanlık günler olacak ki diyor. Öyle karanlık günler olacak ki diyor aleyhissalatü vesselam. İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. Ve öyle olacak ki diyor. Sünnetle bidat yer değiştirecek diyor. Ve öyle olacak ki diyor. Sünnete tabi olup bidatı reddedene dinden bir şey reddetti diye ne yapacaklar? Saldıracaklar diyor. Bakın burada da bir mükafat var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim o zaman diyor sünnete sarılıp bidatı reddeder ve onlardan gelen bela ve musibetlere sabrederse sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, o gün yaşayanların arasındaki 50 tanesinin sevabı mı? Hayır diyor, sizden diyor. Bak bugün de 50 tane sahabenin ecrine siz de sahip olabilirsiniz. Sabrederek, taviz vermeyerek, İslam'ı anlatarak, İslam'a sahip çıkarak ve hiçbir taviz vermeden ama karşıdakini de ne yapmadan, İslam'dan ürkütmeden, güzel bir davet ki bu da okumayla geçer, iyi bir ilimle. Akıl, nefis ne zaman karıştıysa o davet iflas etmiştir. Çünkü hissiyat girdiğinde ne olur? davet bitmiştir. Artık sen varsın. O da davet nedir? Değildir. İşte yanlışlıkla her zaman buralarda kaynaklanıyor. Taviz de buradan kaynaklanıyor. Çünkü bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah ondan da kıskançtır. İndirildiği emir ve nehilerin tutulmasını ister diyor. Yani hisler hiçbir zaman ne yapmayacak? Nasların önüne geçmeyecek. Burada dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin ben onlardan razı oldum dediği o ensar ve muhacirin bir vasfı en öne çıktı. Neydi o? Onlar kendi aralarında merhametlidirler. Kafirlere karşı sert ve çetindirler. Öyle mi? Vasıf bu. Bugünkü Müslümanların arasındaki vasıf hangisi? Kafirlere karşı alabildiğine yayvan, alabildiğine esnek, alabildiğine arkadaş, muhabbet, dost, Müslümanın en ufak bir şeyinde parlayan bir kılıç gibi böyle. Demek ki tepkiyi göstereceğin yere göstermediğinde göstermeyeceğin yere göstermiş oluyorsun. Değişiyor. Saygı gerekli yere, alime, ilim ehline, büyüğüne, İslam kardeşine göstermediğin saygıyı muhakkak sen bir fasa, bir kafire, bir müşriye gösteriyorsun demektir. Muhakkak yani. Çünkü buna gösteremiyorsan orada gündeme gelmiştir. Yine bu sefer ferde döndü ayet. Ayette ne diyor Müslümanların öbür vasıflarından? Onların namaz kılmaları, rukiye gitmeleri ve alınlarındaki secde izlerinden bahsediyor ki bu da müminlerin en önemli vasıflarından nedir? Bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin. Ve kalpleri düzgün olmakla, yani müminlikle Allah Azze ve Celle onları ne yapıyor? Vasıflandırıyor. Allah bizleri onlardan kılsın. Ve onların itaat ve iman simalarından ne yapılmıştır? Belli olmuştur diyor. Ve hatta yine Darimi'yi hepinize okumanızı tavsiye ederim. Orada sahabelerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı önce vasfederlerken diyor ki gittim diyor, yüzüne baktım diyor. Topluluğun içinde sesini duymuyordum ama diyor yüzüne bakıyordum diyor. Baktım ki yalan söylemesi mümkün olmayan bir yüz diyor. Demek ki Müslümanın yüzüne ne yapacak? Sirayet edecek müminliği. İbadet şuraya sirayet etmiyorsa ne var? Bir sakatlık var. Yani o namaz bir şeyi temizliyor ama imanı temizlemiyor. Evet. Yine Allah-u Teala kafirleri öfkelendirmek için onları elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaş olarak seçmiştir. Önce alay etmişler, hor görmüşler, dışlamışlar. Sonra bakmışlar ki olmuyor, gelip teklif etmişler. Ne demişler? Bak biz sana iman edeceğiz ama şu kölelerle, şu rengi siyah olanlarla, bu yoksullarla bizi ne yapma? Aynı masaya oturtma. Buna kadar ne yapmışlar? Gitmişler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmamış? Asla bunu kabul etmemiş. Çünkü İslam bir mozaik yapıdır. Her kesime ne yapar? Seslendirir. Safa durduğumuzda zenginin safı, fakirin safı, kölenin safı diye bir saf var mı arkadaşlar? Safları düzgün tutmakla mükellefiz. O kadar. Ha, ön saf alimlerindir. O da hak etmiştir. Ama onun dışında böyle zengindi, fakirdi, köleydi bir ayrımı nedir? Yoktur kardeşlerim. Allah hepimize yardım etsin. Yine onlar öyle bir ümmetti ki Allah onları dinine yardım etme, onun lütuf ve rızasını istemek için ne yapmıştır? Vatanlarını, mallarını terk etme ve söz ve fiillerinde doğru olmakla nitelendirmiştir ki Allah onlardan razı olsun. Onlar ensarı hicret, yardım ve gerçek iman yurdunun sakinleri olarak ne yapmıştır? Nitelendirmiştir. Allah Azze ve Celle ensarı hicret eden kardeşlerini sevme ve onları nefislerine tercih etme konusunda ne yapmıştır? Hicret eden kardeşlerini teselli etme, cimrilikten uzak olmakla nitelendirmiş ve bu amelleri onları kurtuluşa erdirdiğini söylemiştir. Şimdi şöyle düşünün. Buraya uzaktan kardeşlerimiz gelse, yanlarında ne getirecekler bunlar? Hı? Getirseler kaç gün yetecek o getirdikleri? Kısıtlı. Biz burada neyiz? Oturan, ikamet eden insanlarız. Onlara ne yapacağız? Ensar görevi yapacağız ki kardeşlik, iman ispat edecek. Allah da bizden ne yapacak? Razı olacak. İşte buradaki anlatılan ayette ise sahabe nuzul sebeplerine baktığımızda geliyor diyor ki Allah'ın Resulü diyor ben bittim. Mahvoldum diyor. Ne oldu ki? Açlıktan artık takatım kalmadı diyor. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığına. Çocuğu gönderiyor yani Enes'i. Bak hanımlarına bak da gel diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının yanında bile şu bir tane kuru ekmek yok kardeşler. Bir tane ekmek kurusu yok. Enes geliyor diyor ki bir lokma dahi yiyecek bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kim doyurur diyor. Allah onu hayırda kalsın. Hemen sahabeden bir tanesi diyor ki ben diyor ve evine götürüyor. Gider gitmez karısı ama diyor bizim yiyeceğimiz bir şey yok. Sadece dadaların yani çocukların yiyeceği bir şey var. Allah Resulü böyle dedi. Ben de getirdim diyor. Benim hayrıma mani olma diyor. Kadın bir tasa çakıl taşlarını koyuyor. Onları karıştırıyor. Çocuklar ağlıyor ağlıyor açlıktan uyuyup kalıyor. Hava karardığında ellerinde ne varsa sahabelerine koyuyorlar. Kendileri ise o çakıl taşlı tasa alıyorlar. Sabah olduğunda Allah Azze ve Celle kendi nefisleri ihtiyaç içinde olduğu halde din kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler. Allah onlardan razı oldu diyor. Kim cimrilikten kurtulmuşsa o kurtuluşa ne yaptı? Ermiştir diyor. Allah bu ayetten hepimizi amel etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Sahabeler böyle insanlardı. Ve onlar birçok zorluğu ne yaptılar? Başardılar. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh'ı hiç okudunuz mu hayatını? Hı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da sırdaşıdır. Bir savaşta sahabeler yanlışlıkla babasını öldürüyorlar. Sahabelere Allah sizi affetsin, o babam, Allah sizi affetsin, o babam diyor ve hiçbirine kinlenmiyor bile. Şimdi düşünün yanlışlıkla savaş halinde sizin en sevdiğiniz bir insan babanız öldürülse ne düşünürsünüz? Allah sizi affetsin diyor, Allah sizi mağfiret etsin, o benim babam diyor. Yanlışlıkla öldürüyorsunuz, o iman ehli diyor ama yine de ne yapıyorlar? Öldürüyorlar. Veyahut bir tersinden alalım. Ben diyor savaşta falanı diyor kendime hami kıldım diyor. O nereye gittiyse ben de peşinden gittim diyor. O hangi müşrik topluluğuna girdiyse darma duman etti ben de ettim diyor. Ama diyor nereye girdiyse karşısına bir adam çıktı hemen yüz çevirdi diyor. O adam başka bir yerde yine karşısına çıktı yine yüz çevirdi. Başka bir yerde yine karşısına çıktı yüz çevirdi. Sonra yine çıkınca bir vuruşta onu ikiye böldü diyor. O onun babasıydı diyor. Çok zor bir olay değil mi? Bu Ebu Ubeyde bin Cerrah. Allah onlardan razı olsun. Peki bunlar başarılabilecek noktalar mı kardeşler? Yani Allah onları cennetten müjdeliyor ama bunlar da bu ameli ne yapmışlar? İşlemişler. Yani Allah'ın dinine öyle bir sahip çıkmışlar ki Resuluna öyle bir sahip çıkmışlar ki kitap ehlinin durumunu Kur'an'da okuyorsunuz değil mi? Ey Musa senden Rabbin git. Savaş diyorlar. Ama Ensar Muhacir bunu ne yapmıyor? Demiyor. Ey Allah'ın Resulü sana İsrailoğullarının dediğini demeyeceğiz. Ey Musa senden Rabbin gidin savaşın demeyeceğiz. Sen bize atını nehre sür desen biz onu nehre denize ne yaparız? Süreriz demişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Yani sahabe deyince öyle basit bir kelimeyle, basit bir meseleyle ele ne yapamazsınız? Alamazsınız. Ha onlar da insan. Onlar da yaşamışlar. Onların da günah işleyenleri var. Onların da sevap işleyenleri var. Ama sahabe masum değil fakat adaletli olarak bakmak zorundayız. Ve sahabeyi ele aldığımızda Allah onlardan razı olsun. Bakın bizim şu toplumda bırakın müşrikleri, kafirleri, gayrimüslimleri, Müslümanın bile eminliği tartışılır vaziyette. Doğru mu? Bugün hadis-i şerife baktığımızda Müslüman dediğinizde tanımını Peygamber aleyhisselam nasıl yapıyor? He? Elinden ve dilinden emin insan diyor değil mi? Peki o gün bir müşrik yalanı bile kendine ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. Bakın birçok bundan alakalı neler var? Naslar var. Mesela Ebu Cehil'den veriliyor, Ebu Sufyan müşrikken veriliyor. Sen Muhammed'in yalanını mı gördün de iman etmiyorsun dediğinde ne diyorlar? Asla diyor. Onun yalanına ne yapmadık? Rastlamadık. Bakın rastlamadık derken orada yalan söyleyemez mi? Yani Peygamber aleyhisselama iftira ederek kurtulamaz mı? Kendisi müşrik, Peygamber aleyhisselamda lan alakalı kendisine yalanı ne yapamıyor bir müşrik olan birisi yakıştıramıyor. Demek ki o gün sahabeler naklettiği sözlere kendi meselelerinde karıştırmıyorsa vahide karıştırır mı? Bakın fıtri bir meselede bu kadar çekinen bir insan vahide çekinmez mi arkadaşlar? Yani bazı temel şeyleri güzel yakalayın. İkincisi o gün sahabeler arasında yani o günkü yaşayan insanların arasında diyeyim okuma yazmışlık yoktu ama hafızaları neydi? Çok güçlüydü. Yalan söylemezler ve belki 200 senelik bir vakayı hafızalarında anlatırlar ve o vaka hakikaten doğru çıkardı. Yani asla onlarda yalan olmadığı gibi hafızalarında neydi? Çok güçlüydü. Peki bu neyin zeminini hazırladı? Bugün en çok sahabeler işte Ebu Hureyre 5376 tane hadisi rivayet etmiş. Bunu nasıl hafızasında tuttu diyor bak şimdi. Ulan 50 yaşında veya 30 yaşında bir adama soruyorsun. Anlatın bakayım hayat hikayenin başlıyor. 3 yaşında şöyleydim, 4 yaşında şuraya gittim, şunda okula gittim. Cümlelerini bir sayın, 5000 kelimeyi geçer. Yani hak olan bir sözü Allah'ın da yardımıyla neden hafızasında tutamasın? Veyahut İmam Bukhari'ye bakın, 4 yaşında hafız değil mi? 10 yaşında hafız olsun. Kur'an'da 5000 cümleden daha fazla cümle yok mu arkadaşlar? Kur'an'ın ayetleri hafızada kalıyor da yani 5300 tane cümle niye hafızada kalmasın? Maksat onu şey yapmak değil. Yani orayı lekeleme, oraya şaibe bırakma ve o hadisler hakkında ne yapma? Tağında bulunma. Veya niye bir başkaları bu hadisi bu kadar nakletmemiş de güya? Sen kaç tane kitap okudun ki? Gören de bütün hadisleri okumuş, ravilerin hepsini bilen muhaddis zanneder bu sözü konuşan insana. Hiç kimse bakmıyor ki sözün geliş ve gidişine. Şimdi Yaşar Nuri gibi neyse şeyler diyeyim. Çıkıyor diyor ki bak diyor. Allah Resulü diyor ki diyor. Kim benim söylemediğim bir sözü söylerse ateşteki yerini hazırlasın diyor diyor. Bak bak diyor görüyor musun? Peygamber söylüyor bunu. Mütevatir gelmiş. Lan alçak. Bütün hadislerin rivayet zincirlerini geliş yollarını inkar ediyorsun. Bukhari'ye, Müslüm'e yalancı diyorsun da sen bu hadisi nereden kabul ediyorsun? Kimse sormuyor bak bunu buna. Anlatabildim mi? Yani şurada ölçüsüyle buradaki ölçüsünü bu adama kimse sormuyor. Onun için de bu gibi insanlar çok rahatlıkla bizim dinimizde ne yapabiliyor? Konuşabiliyor. Allah rahmet etsin yine Burhan Ani. Sen diyor namaz kılıyorsun mu? Yok. İstediğini yapabilirsin diyor. Aynı onun misal. Yani bizim dinimizin adamı değilse biz bu dinden gibi görüp de onların sözlerine ne yapmayacağız? İtibar etmeyeceğiz. Bugün insanlar çıkmış Kur'an hakkında ileri geri çok rahat konuşabiliyorlar. O gün bakın Adi bin Hatem hiç okudunuz mu sahabenin hayatını? Allah ondan razı olsun. Daha önce İncil'i çok iyi bilen, okuma yazması olan bir sahabe. Ve o zamanki şeye, o da gafil olmuş, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında ileri geri konuşuyor. Medine'ye gelince korkuyor, Şam'a kaçıyor. Kız kardeşi geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyor, iman ediyor ve kardeşine mektup yazıyor. Ey Adi diyor, Muhammed korkulacak bir insan değil, gel ona tabi ol diyor. Adi bacısına güveniyor ve yola çıkıyor, geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu arada da Medine'de Tevbe 31. ayeti anlatıyor. Onlar rahiplerini, hahamlarını Rablar edinirler, sizler öyle olmayın. Hemen gelir gelmez ne diyor, biz onları Rab edinmiyoruz ki. Aleyhisselatü Vesselam dönüyor bakıyor ki kocaman bir haç var. Önce şu boynundaki beseni kaldır diyor. Sonra siz onların doğru dediğine doğru, helal dediğini helal kabul ediyor musunuz? Evet, işte Rab edilme budur diyor. Hemen teslim oluyor. Bakın Adi, bununla alakalı bir kıssa anlatacağım. Gelir gelmez teslim oluyor ve devam ediyor bak ilmine. Bir gün yastığının üzerine iki tane iplik koyuyor. Biri siyah, biri beyaz. Ne yapıyor? Sabah namazı kaçıyor. Sahur da kaçıyor. Mescide geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Allah Azze ve Celle kitabında siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin. Bugün bazı cinliler var çubuktan. Bunu ayırt etmeye çalışıyorlar. Güneş doğana kadar bekliyorlar. Lan sahabe kaçırmış. Daha nas var işte. Daha ne uğraşıyor? Geliyor ne diyor? Ben diyor böyle yaptım. Allah Resulü gülüyor. Aleyhissalatü vesselam, senin yastığın diyor amma da enliymiş diyor. Geceyle gündüz içine alıvermiş. Bakın kardeşlerim, Kur'an bana yeter diyen, sahabeyi devre dışı bırakan insanlar, Peygamber aleyhisselamı devre dışı bırakan insanları, ben bunu anlarım deyip anlatan insanlara en güzel reddiyelerden nedir? Birisidir bu. Sahabe bile olsan, Arapçaya vakıf olsan, ilim ehli dahi olsan, kafana göre Kur'an'ı anlamaya çalıştığında bana bu Kur'an yeter dediğinde o bile hata etmiş bakın. Ne olmuş? İsabet edememiş. Veyahut başka bir ayete bakıyorsunuz. O nefsine zulmedeni görmedin ayetini inince kimse dışarıya ne yapamamış? Çıkamamış. Kime gelmiş de? Allah Resulü'ne. Siz Lokman'ın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir deyip, ama sahabe ne anlamış? Yalan söylemeyi, birine taan etmeyi, yani nefse yapılan nefsi hareketleri anlamış. Ve dışarı çıkamamışlar cehenneme gideriz diye. Demek ki sahabeyi çok çok iyi ne yapacağız? Anlayacağız, dindeki yerini de konumunu da bileceğiz. Ve cennetle müjdelenen 10 tane sahabe var biliyorsunuz değil mi? Hepsinin adını ezbere biliyorsunuz. Çocuğunuz olduğunda adını koyuyorsunuz, torunlarınıza koyuyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Sayın bakayım. Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebu Vakkas, Said bin Zeyd, öyle mi? Allah onlardan razı olsun. Peki, bunların dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de benden sonra Raşid halifelerime uyun dediği, bunun dışında hasreten gelen naslardan işte Osman ne yaparsa yapsın cennet ona vacip dediği, Ebu Bekir radıyallahu anh için ne diyor? Cehennem ona haram kılınmıştır. O Allah'ın eminidir, atiktir gibi. Ali radıyallahu anh'la alakalı, ilk Müslümanlarla alakalı veyahut dört tane annemizden alakalı cennet kadınlarıdır gibi özel naslarda ne yapmıştır? Gelmiştir. Peki buna rağmen cennetten müjdelendikleri halde, ismen cennetten müjdelendikleri halde sahabelerin hayatlarından santim değişme olmuş mu? Şımarma. Mesela cennetten alakalı babları okudunuz mu? Tabii. En çok okuduğunuz noktalardan bir tanesidir umarım. Mesela Ömer diyor radıyallahu anh'la alakalı, köşkünü gördüm ama tam bakacaktım vazgeçtim diyor. Niye? Seni kıskançtın ey Allah'ın Resulü, senden de mi diyor. Bak, hiçbir nefsinde kabarma, bir şımarma, insanlara karşı büyüklenme Ömer'de var mı? Ama bakın Ömer radıyallahu anh'dan şu sözleri hep okumuşsunuzdur. Keşke bir ağaç olsaydım. Keşke bir ot olsaydım ama hesap veren bir kul olmasaydım. Kim söylüyor? Cennetten müjdelenen bir sahabe söylüyor arkadaşlar bunu. Sahabe deyip de ne yapmayın? Geçmeyin. Bugün Ömer radıyallahu anh'ı kötüleyen, onun hakkında taan eden, birçok söz söyleyen, hatta Allah onları kahretsin, Allah lanet etsin, Ebu Bekir ve Ömer iki şeytandır diye sürekli kutbelerinde söyleyen bir Şia tayfesi yok mu? Yani Cuma hutbelerinde hala, kunutlarında hala bunu söylüyorlar biliyor musunuz? Ve onlar da bunu söylemek imanın alameti. İran, Rafizileri. Ama bakın, onu seven kim? Müminlerdir diyor. Onlara laf eden ancak münafıklardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine bakıyorsunuz Osman radıyallahu anh iman eden insanlardan, hayırda öne çıkan insanlardan, özellikle maddi olarak varını yoğunu İslam'a ne yapan? Vakfeden birisi. Ama buna rağmen Ömer radıyallahu anh'ın, Osman radıyallahu anh'ın evi muhasara altına alınıyor. Canına kastediliyor. O vaziyette bile İslam halifesi camı açıyor ve diyor ki bir insan iman ettikten sonra canı üç şekilde helal kılınır. Bir, harama uçkur çözmüşse. İki, dinden çıkmışsa. Üç, haksız yere adam öldürmüşse. Bunun dışında bir Müslümanın kanı helal değildir. Ben diyor vallahi ne cehalette ne İslam'da harama uçkur çözmedim. Vallahi haksız yere kimseyi öldürmedim. İslam'a girdikten sonra da vallahi İslam'ı yıkacak bildiğim hiçbir şey yok. Siz beni neye binaen öldürüyorsunuz diyor ama buna rağmen yine de ne yapıyorlar? Canına kast ediyorlar ve şehit ediyorlar. Kim şehit ettikleri? Hı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı. Sahabe cennetten müjdelenmiş ve İslam halifesi olma şerefine ermiş. Bakın kardeşlerim, fitne gündeme geldi mi akıllar kör kalır, kör. Akıllar durur. İman mekanizması ne yapmaz? Çalışmaz. Sonra Ali radıyallahu anh'dan bir bazı müşkülatlar oldu haricilerle arasında ve neticede Ali radıyallahu anh ne yapıldı? Şehit edildi. Peki şehit eden ne yaptı? Hı? Peki böyle bir yiğitin, böyle bir İslam erinin, İslam kılıcının şehit mi edilmesi gerekiyor? Öldürülmesi mi gerekiyordu? He? Yoksa korunması mı gerekiyor? Öldürdükten sonra pişman olması mı gerekiyordu? Secdeye kapanıyor. Ve bunu yapan kim? Haricilerin vasıflarını çok okudunuz mu Buhari'de? Namaz kılarlar, sizin namazlarınızı beğenmezler diyor. Tuttukları orucun yanında sizin oruçlarınızı ne yapmazlar? Beğenmezler. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Puta tapan müşrikleri bırakır, kimden uğraşırlar? Müminlerle uğraşırlardı. Vasıfların hepsi bir bir ne yapıyor? Geliyor. Yaşları genç, hülyaları bozuktur diyor. Ve hakikaten de Ali radıyallahu anh'ın yanına geliyorlar. Mızraklarının ucuna Kur'an'ı takıyorlar. Bize Allah'ın indirdiğiyle ne yap? Hükmet diyorlar. Ali radıyallahu anh onlara sözünüz doğru ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor. Ve onların boynunu vuruyor. Ama buna rağmen Ali'yi ne yapıyorlar? Şehit ediyorlar. Peki sonra peygamber soyuna devam edelim. Hasan'la Hüseyin. Onları niye şehit ettiler? Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları değil mi kardeşlerim? Ne yaptılar? Günahları neydi? Demek ki akıllar kör olduğunda, nefisler ön plana çıktığında enaniyet had safhaya geldiğinde, hele hele insan kendi nefsini arındırıp da başkasını kötülüyorsa, peygamberin torunu dahi olsa canına ne yapar? Yer. Ben çok insan gördüm bu mecliste. Allah rızası için bir nasihat ettiğinde burnunu dikip aynen öyle şeytanın gittiği gibi defolmuş gitmişlerdir. Ama ne yazıktır ki iman eden insanlar o boynu burnunu büküp giden insanlarla hala beraberler. Beraber olduğu müddetçe aynı o huy onlara da bir gün sirayet edecektir. Edemese bile arada kalacaktır. Allah bizlere hayır versin. Çünkü sahabelere bu şekilde taan eden, öldürdüğünde secdeye kapan bir adamı sevemezsin arkadaşlar. Sevemezsin. Senin seveceğin insan İslam'a günahkar bile olsa hizmet eden adamdır. Onunla birlikte duracaksın, onunla birlikte güçleneceksin. İslam'ı yıkmaya çalışan insanla beraber olursan, ah bugün ne eksik söylüyorum. Kafirler toplanıp Müslümanlara saldırıyor mu? Müslümanlar az mı çok mu? Peki ne eksik? He? Kardeşlik de var. Paylaşma da var. Cemaat da var. Ne eksik arkadaşlar? He? Şurada emir seç. Vallahi herkes adaylığını koyar. Koymayan da içinden koyar. Keşke beni seçseler diye. Baş yok. Baş. Biz bir İslam halifesinin, bir İslam emirinin kıymetini bilemedik. Bilemedik. Hiçbirimiz nefer olmaya, hizmet etmeye ehil insanlar değiliz. Herkes baş olma sevdasında. Ben mesela bir yerde insanlar yetiştirirken, insanlar hep böyle hizmet eden zannediyordum. Meğer hepsi başmış, benim haberim yok. Baş olmaya gayret edersen helak olmaya muhtaçsın. Bak kafirler çıkarları doğrultusunda anında birleşebiliyor mu? Peki ayeti kerime var. Müslümanlar bir olmak zorunda, birbirlerini sevmek zorunda ve paylaşmak zorunda demiyor mu Allah? Her şeyi beceriyoruz ama ne yapamıyoruz? Emir seçemiyoruz, bir oluyoruz. Herkes emirliğe ama hiç emirlik vasfı olmaya meyleden kimse nedir? Yok. Öyle guru guru baş olunmaz. Guru guru emir onur ne olmaz? Olmaz. Hele hele İslam'da emirlik liyakatlandır kardeşler. Öyle senin elinden ne yapmaz? Bu işler olmaz. Allah bize Rabbani alimler nasip etsin. Hakkı hakikati anlamayı ve onunla amel etmeyi nasip etsin. Hak ehliyle Rabbim bizleri beraber kılsın. İnşallah bir dahaki derste Sıffin Savaşı, Cemel Vakası, Ali radıyallahu anh'la Muaviye radıyallahu anh arasındaki vakaların üzerinde en ince noktalarda hassasiyetten durup bu konuda selefimizin söylediği sözleri nakletmeye çalışacağım. O yüzden vakit bunları anlatmaya yetmediği için burada bırakmayı yeğliyorum. Sohbete gelebilirseniz kaçırmamanızı tavsiye ederim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.